ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم da kalmıştık. Allahu Teala diyor ki bana, yani Allah'a, peygamberine ve devlete itaat edin ki fetefşelu ve la tenazau, münazaa etmeyiniz. Münazaa kelimesi Arapçadan bize geçmiştir. Kullanıyoruz bunu bazı yerlerde. Münazaa etme. Evet. Münakaşa etme. Ciddi bir tartışma. Yani insanları sinirlendiren, insanlar arasındaki dostluğu zedeleyecek olan bir şeye ve la tenazau diyor Allahu Teala. Münazaa etmeyin. Yani aradaki kalplerin kırılmasına sebep olacak olan bir münakaşa yapmayın diyor. Ve la tenazau'nun manası bu. Fetefşelu ve tedheberukum. Dağılırsınız. Aranıza husumet girer. Ve tedhebe rihukum. Ve sizin rihiniz gider. Rih. Rih rüzgar demek. Rüzgar. Arapçada rihin manası rüzgar demek. Fakat çok ilginç bir manada kullanmış bunu burada Allah-u Teala ayette. Rih güç manasına gelir. Rüzgar bir güç ya. Aldım önüne süpürüp götürüyor, görüyorsunuz dünyada neler yapıyor. Rüzgarın, havanın akıntısı durdurulamaz yani. Dünya bir araya gelse o rüzgarın 200 kilometre süratle esen bir rüzgar ne yaptı gördünüz geçenlerde Amerika'da? Ha, bunu durduramazsın. İşte o öyle münakaşalar yaparsınız da ayrılığa düşerseniz sizin gücünüz gider. Rih ve tedhebe rihukum. Sizin rüzgarınız gider. Bir memlekette hava akımı olmazsa ne olur? Pislikten boğulursun işte. Anlaşıldı mı? Hava akımı. Rüzgar verecek, o pisliği bir yere götürecek ki hava alasında işte şehir kirliliği olduğu zaman. Ha işte münakaşa da, münazara da sosyal kirliliktir. Sosyal kirliliktir. O sosyal kirliliği giderecek bir hava akımına ihtiyaç var. Bu da tevhiddir. Birlik, beraberlik, kardeşliktir. O gittiği zaman boğulursun o havanın içerisinde. İşte. Akım olmadı mı nefes alamaz. Anlaşıldı mı? İşte Allah-u Teala ayeti kerimede itaat etmeyen adamların, Allah'a, peygamberine ve devletine itaat etmeyen adamlar münakaşa ederler. Disiplin olmamış çünkü, sosyal disiplin kalmaz orada diyor. Manevi disiplin kalmayınca bir toplumda, sosyal disiplin kalmayınca ne olacak? Münakaşaya girecek adam. Münakaşaya girdiği zaman da ne olacak? İşte o manevi güç gider. O manevi güce Allahu Teala rih kelimesini gidiyor. Vasbiru. Ha, o zaman sabredeceksiniz diyor Allahu Teala. Sabır. Anlıyor musunuz? Birçok hataları görebilirsiniz. Ama o insanların hatalarına sabretmek gerekiyor diyor Allahu Teala. Münakaşa etmektense sabrı tercih edin. Bakınız bu sabır hakkında, bu sabır bir değerdir, ahlaki bir değerdir. İslam alimleri ki hemen hemen çok azı müstesna, hemen hemen %90 küsürü sabrı insanı kamil olmanın en üstüne koyar. Anlıyor musunuz? Sabır en yukarıdadır. Doruk noktasıdır. Yani sabredemeyen adam İnsanların belalarına karşı sabredemeyip o belaları ifşa eden ve kavgaya giren adamlar insanı kamil olamazlar. Aynı toplumlar da doğru bir toplum olamazlar. Medeni bir toplum olamazlar yani. Durmadan itişip didişen adamlar medeni toplum olamazlar. İşte Allah-u Teala bunu o ayeti kerimede koymuş. O 10. cüzdedir o ayeti kerime. Fakat biz buradan oraya gitmiştik. Orayı bırakmıştım ben. Şimdi demek ki İtaat ne yapıyormuş arkadaşlar? İtaat. İtaat toplumsal birlik beraberliği destekliyor. Tevhidi destekliyor. Kardeşliği destekliyor. Toplumsal problemleri önlüyor. Eğer insanlar devletine itaat etmezlerse o memlekete kargaşa başlar. O memlekete hukuk kalmaz. O memlekete adalet kalmaz. Anlıyor musun? O memlekete kardeşlik duyguları ortadan kalkar. Herkes birbiriyle kavga etmeye başlar. Talebe hocasıyla kavga etmeye başlar. Talebe talebeyle kavga etmeye başlar. Hanımı beyiyle kavga etmeye başlar. Çocuklar perişan hale gelir ve toplum mahvolur. Bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel söylemiş. Ve şu ayeti kerimeye de işaret ederek, o ayet dedi bana ki, ben de söyle, onu da söyleyeyim geçeyim yani burayı. Allah-u Teala diyor ki 5. cüzde, Nisa suresinde, men yut'ir rasule fekat ata Allah. Bak bak şimdi, bir insanın Allah'a itaat ettiğini nereden anlayacağız? Nereden bileceğiz? Yani namaz kılmakla bu iş olmuyor ha. Sadece namaz kılmakla bu iş olmuyor. Allah şimdi bak kaideyi koymuş oraya ayette. Kim peygamberime itaat ederse bana itaat etmiş olur. Bak bak bak bak bak bak şimdi. Men yut'ir rasule, kim resule, peygambere itaat ederse fakat ata Allah. Kesinlikle Allah'a itaat etmiştir diyor. Demek ki peygamberin müessesesini görüyor musun sen şimdi? Peygambere tapmayacağız, peygambere itaat edeceğiz. Yanlış yapmayacağız. Tapmak başka şey, kutsallık başka şey, itaat etmek başka şey. Saygı başka şey, kutsallık başka şey. İslam alemi bunu kaybetti şimdi. İslam alemi bu çizgiyi kaybetti dinden. Mahvolduk. Mahvoluyoruz, çürüyoruz. Nerede? Şirk kol geziyor. Peygambere itaat başka şey, saygı başka şey, kulluk etmek başka şey. Bir alimin alimliğine hürmet etmek başka şey, saygı göstermek başka şey, o alimi peygamberin yerine koymak, Allah'ın yerine koyup onun fetvalarıyla insanlığa din fetvası vermek, bu şirktir işte. Farklı şeyler bunlar. Saygıyla kutsallığı kaybetmiş, karıştırmış İslam alemi. En büyük hastalığımız bizim burada arkadaşlar. Bakınız, ben bunu 39 yıllık tahsilimle söylüyorum size. Tamam mı? İlkokulu bırakıyorum bir tarafa. İlkokulu tahsil saymıyorum yani. Dolayısıyla orada Allah-u Teala bakın ne buyuruyor? Kim peygambere itaat ederse diyor bana itaat etmiştir. Taparsa demiyor. İtaat, saygı. Peygamberimizin sünnetini tatbik edeceğiz de, peygambere nasıl saygı göstermiş olacağız, itaat etmiş olacağız, dediğini yerine getirmek suretiyle yapacağız bunu. Peki peygamberin dediği nedir? Kur'an'dır. Öyle. Dolayısıyla şimdi bu itaat kelimesini burada bırakıyorum. Bu bir kelimeydi. Ta oralara gittik, o ayetleri geçen hafta anlattık. İşte Allah-u Teala diyor ki bu adamlar itaat etmeliydiler. Ve kavlun ma'rufun, ve ma'ruf söz söylemeliydiler. Ma'ruf kelimesinin manası örf'den gelir. Örf. Örf aslında Arapça mana verecek olursak biraz çekerek iyi demektir. İyi. İyi söz söylemeliydi. İyi söz söylemelidirler. Yani Müslüman kötü söz söylemez. Müslüman iyi söz söylemelidir. Onlar iyi söz söylemediler diyor o münafıklar diyor Allah-u Teala. Yukarıdan ayet geliyor ya, geçen hafta yapmıştık onu. O münafıklar iyi söz söylemiyor. İtaat da etmiyorlar, iyi söz de söylemiyorlar. Şimdi demek ki arkadaşlar, iyi söz yılanı deliğinden çıkarır bir atasözü vardır. İyi söz kafiri yaklaştırır sana. Biz insanlar, insanlara düşman olarak bakarsak, camiye gelmeyen insanlara kafir demeye kalkarsak, başı açık olan kadınları kafir görürsek, hep böyle düşmanlık duygularını körüklemeye kalkarsak, bu Müslümanca bir iş olmaz. O insanları bu dine yaklaştıramayız. İnsanlara daima iyi konuşacaksınız diyor Allah-u Teala. Bu bir metottur. Bakın ne diyor biliyor musun Allah-u Teala? Üçüncü cüzün baştan üçüncü sayfası işaret etti bana o ayet. Allah-u Teala diyor ki orada, gavlun marufun, bak aynı burada, gavlun marufun, orada da böyle geçiyor, gavlun marufun ve mağfuratun hayrun min sadakatin yetbe'uha eda. Bir adam diyor sadakasını verdi, zekatını verdi, infakını yaptı, ama o yaptığı infaktan sonra diyor o adamın başına kalkarsa onu, o gitti, o sadaka gitti, keşke diyor o sadakayı vermeseydi de iyi bir söz söyleseydi. O iyi söz sadakadan daha üstündür diyor Allah-u Teala. İnfaktan daha üstündür diyor. Bak şimdi. Demek ki bir camiye yardım etmiyor ama adam bela çıkartıyor ya, problem çıkartıyor, fesat çıkartıyor. Ulan iyi söz söyle de hiç olmaz. Ulan yardım etmiyorsun da iyi söz söyle de. Ulan destek ol da. Görüyor musun ayeti kerimeyi şimdi? Bak o ayet dedi bana ki beni de söyle. Bak bende de var diyor kavli marufu. Ben de saklıyorum onu kendime diyor o ayet. Bak ne diyor Allah-u Teala? Eğer bir adam hayır yapacak da iyilik yapacak da onu sonra o iyilik yaptığı adamın başına kalkacaksa onu yapmasaydı da iyi bir söz söyleseydi daha iyiydi. Gavlun marufun hayrun daha iyi demektir. Hayrun daha iyi. Daha iyiydi onu öyle yapsaydı. İyi bir söz. Demek ki iyi bir söz başa kalkılan infaktan daha üstünmüş. O da öyle söylüyorlardı. Onun altında ayet-i kerimede var. Şimdi onlara inemem. O ayetin altı çok ilginçtir. Ama biz demek ki gavlun marufun İyi bir söz. Bunu açılımını verelim şimdi. Açılımını yapalım. Bu iyi sözden neyi kastediyor burada Allah-u Teala? Şimdi birinci söyleyeyim size. Bir iyi söz bir kitap demektir. Kitap. Adam bir kitap yazıyor, dünyaya bırakıyor. İnsanlık bunu okuyor. Anlıyor musunuz? İnsanlara şekil veriyor. İmam-ı Gazali'yi düşünün, İmam-ı Azam'ı düşünün, Farabi'yi düşünün, İbn-i Sina'yı düşünün. Bu adamlar 12 sene asır evvel yaşamış. 10 sene asır evvel yaşamış, imamın şeyi düşünürüz, Mevlana'yı düşünürüz. Korkunç kitapları yazmışlar, bırakmışlar. Biz onları okuyoruz. Yani iyi bir söz, bir kitap manasına gelir aynı zamanda. İyi bir söz, kanun manasına gelir. İyi bir söz, adaletle söz söylemeye manasına gelir. Yani bunun açılımları var. Bu ağızdan çıkan ne varsa, bunun içine girer. Ha kalemin ucundan düşmüş, ha mahkemede kadı karar vermiş, ha şahit şahitliğini yapmış, ha makalesini yazmış gazetesinde, hepsi bunun üzerine düşer. Yani Allah-u Teala temel prensibi koyuyor, kanunu koyuyor burada. Nedir o? Yazılan, söylenen, kalemin ucundan, ağzından çıkan her kelimede mutlaka iyi olmalı. İyi. Kaide bu. Şimdi kavlun marufunun örf kelimesinin bir manası var. Örf. İmam-ı Azam der ki fıkıhta örf hukuka kaynaktır. Örf hukuka kaynaktır. Yani bir kadı bir memlekete gitti, o memleketin örf adetleri farklıysa orada farklı bir karar verebilir. Başka bir yere gitti, oranın örfü farklıysa orada farklı verebilir. Anlıyor musunuz? Demek ki İmam-ı Azam'ın yaptığı en büyük devrimlerden biri, en büyük devrimlerden biri budur yani fıkıhta. Hukukta budur yani. Örf hukuka kaynaklı. Nedir örf? Ha örf şudur arkadaşlar. Bir milletin sosyal yaşantısından süzülüp gelen ve kültürleşen ve toplum hayatının yaşaması için gıda olan her şey. Anlaşıldı mı? Örfün manası bu. Ha, örfün bir manası daha vardır. Bizatihi Kur'an-ı Kerim'in kendisi bu. Allah'ın örfüdür yani. Evet. Allah'ın örfü budur. Dolayısıyla şimdi buradaki kavlun marufun dedi Allah-u Teala'nın öyle bir söz olacak ki bu söz Allah'ın kanununa uygun düşecek, milletin hayatına uygun düşecek ve milletin sosyal hayatının sürmesi, dirliği, düzenliği için gıda olabilecek bir yaşantıdır bu. Bir sözdür bu. Ama bu söz hayat verecek, hayat. Gönüllere hayat verecek, beyne hayat verecek. Yoksa tefrika yaratmayacak. Yoksa insanları küfre götürmeyecek. İnsanları Allah'ından, memleketinden, milletinden uzaklaştırmayacak. İşte bu gençlik öften uzaklaşıyor işte. Kendi milletine hakaret ediyor, kendi bayrağını yakıyor. Kendi milletinin aleyhine gidiyor, dışarıda propaganda yapıyor. İşte bu örf olan söz değildir. Bunu Allah-u Teala yasaklıyor. Bir memleketin dirlik düzenliğini bozan ne varsa örfün dışındadır. Ve Allah-u Teala bir emir veriyor bakınız. Nerede? 14. cüzün baştan 2. sayfasının 1-2-3-4. Ayeti. Bak diyor orada ki Allah-u Teala. Vel tekum minkum ümmetun yed'une ilel hayri ve ye'murune bil ma'rufi. Ma'ruf, örf. Örf. ve yenhevne anil münkeri. Allah-u Teala diyor ki siz bir millet, bir grup oluşturması lazım diyor kendi içinden. Bak bak bak bak şimdi. Allah bunu emir veriyor ha. Vel tekün olsun diyor Allah-u Teala. Yapın diyor, yapın. Kurun, ihdas edin. Ne o? Ümmetün, bir grup. Bir grup oluşturun içerisinden. Ey millet, ey Müslümanlar. Bir grup yapın. Yed'ûne ilel hayri. İnsanları iyiye çağıran bir grup oluşturun. Bir milletin içinde bunun olması lazım. Bu müessese olmazsa millet mahvolur. Yani hayra çağıran, iyiye, iyiye, iyiye çağıran, iyi denen değere, o değeri çağıran, insanları o değere koşturan bir grup oluşturun diyor Allah-u Teala. Ve ye'murûne bil marufi. Marufu, iyiyi, güzeli, doğruyu emreden bir grup oluşturun diyor. Ve yenhevne anil münkeri, ve kötüden uzaklaştıran bir grup oluşturun diyor Allah-u Teala. Ve ayetin sonu da muflihun geliyor, muflihun. Ancak felahı böyle bulabilirsiniz diyor Allah-u Teala, yoksa felah bulamazsınız diyor. Eğer bir millet kendi içinden iyiyi güzeli anlatacak, iyiye güzele çağıracak insanlar yetiştiremezse o millet felaha kavuşamaz diyor Allah-u Teala. Onun alttaki ayet-i kerimeler çok ilginç, tefrika ile ilgilidir. Üstü de öyle, altı da öyle. Bu ara yerde bir katalizör görevi gören bir ayettir bu. Alttaki tefrikadır. Üstteki de tefrikayla ilgilidir. Bunun arasında Allah-u Teala katalizör görevi gören bir ayet koydu. İki ayeti de böyle tutuyor böyle. Sağda tefrika, solda tefrika, ortaya da bu ayeti koydu. Tefrikayı nasıl halledeceğiz? İyi insanları yetiştirmedikçe, insanları iyiye güzele çağıran insanlar olmadıkça olmaz diyor Allah-u Teala bu. Bunu siz yapacaksınız. Bu görevi size veriyorum diyor. Allah-u Teala söylüyor. Demek ki maruf, örf, iyi olan şey, süzülüp gelen şey, toplum hayatından süzülerek gelen kültür. Ama o kültür gıda oluyor millete. Örf adetlerimiz dediğimiz şeyler bunlardır değerli kardeşlerim. İşte Allah-u Teala diyor ki keşke onlar iyi söz söyleselerdi deyip geçiyorum. Ha bu iyi söz, örften kasıt Allah'ın sözüyse bu Kur'an'ın hepsidir. Bunu anlatmamız mümkün değil zaten. 5 senedir 500 bitiremedik yani. Evet. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Feiza azamen emru. İş kesinleşince diyor Allah. Azame. İş kesinleşince, yani onların itaat etmemelerinden dolayı ve iyi söz söylememelerinden dolayı topluma açılan yara, sosyal yara, o çiban depreşince diyor Allah-u Teala. Depreşince. Çiban depreşiyor işte. Türkiye'de çiban depreşiyor yani. Sosyal çiban. Bir insanın vücudunda bir çiban oldu mu dengeyi bozar. Bütün vücut rahatsız olur. Ona merhem süreceksin ki deşilsin yani. Kısa zamanda olgunlaşsın ki çiban içindeki o pisliği çıkarsın. Depreşiyor o yara yani. O cerahat onun içindeyken depreşiyor ya. Allah-u Teala da diyor ki eğer insanlar devletine, Allah'ına, peygamberine itaat etmezse, iyi söz söylemezlerse, kötü pislik kitaplar yazarlarsa o memleket çiban depreşmeye başlar diyor. Allah-u Teala söylüyor. Feyda azamelen bu demektir yani. İş ortaya çıkınca diyor pislikler, hastalıklar. Bak ne diyor şimdi Allah-u Teala. Felek usedekullaha. Kusura bakmayın, nezleyim, gribim yani. Felev sadakullaha. Keşke diyor Allah-u Teala onlar Allah'a sadakat gösterselerdi diyor. Gösterselerdi de o toplumda o çiban çıkmasaydı. O sosyal yara, o sosyal çiban çıkmasaydı. O toplumun vücudunu, o milletin yapısını sarsan, rahatsız eden o sancı olmasaydı. Lekâne hayran lehum. Onlar için daha iyi olurdu diyor Allah-u Teala. Keşke bana sadakat gösterselerdi diyor. Sadakat. Ne demek sadakat? Arkadaşlar sadakat, İslam alimleri değerleri sayar. Hazreti Ali da saymış. Edeb-ül-Dünya ve Din isimli kitabında Maverdi bunları söylüyor. Hazreti Ali'nin değerleri sıralarken başa bilgiyi, akıllı koyuyor, aklı. Önce akıl diyor. Başta. Öyle devam ediyor aşağı doğru da sadakat. sadakat toplum hayatının en büyük harcıdır bu değer. Hanımın kocasına sadakati, kocanın hanımına sadakati, evladın babaya sadakati, babanın evladına sadakati, halkın devletine sadakati, insanlığın Allah'a sadakati. Bu değeri arıyorsunuz burada, her yerde arıyorsunuz. Toplumun her kesiminde, her ilişkide, her beşeri münasebette, beşeri ilişkilerde sadakat önemlidir. Ticaret hayatında sadakat. Olmazsa olur mu? Yani bu sadakat çok önemli. Bu sanki bunaya imzayı atıyorsun, çeke imzayı atıyorsun, anlaşmaya imzayı atıyorsun. Bu biyolojiktir, maddidir, maddi. Sadakat gönül imzasıdır. Gönülle imza atmaktır orada, gönülle. Müslümanlık böyle belli olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? O biyolojik imzayı herkes atıyor. Onu inanın dağıtıyor, inanmayan dağıtıyor. O ticareti inananla da yapıyorsun, inananla da yapıyorsun. Ama Müslüman gönülden imza atar o. İşte burada dediği sadakat manası bu. Anlaşıldı mı? Burada gönülün, insan kalbinin beşeri münasebetlerden imzası nedir? Birincisi sevgidir, ikincisi sadakattır. Sadakat olmazsa sevginin olduğunun hiçbir alameti yok. Sevgi orada yaşayamaz. Sevgi sadakatin bulunduğu yerde yaşar. Eğer sadakat bir ortam hazırlamamışsa, nasıl ki Allah-u Teala bizim yaşamamız için burada şimdi hava vermiş, havayı koymuş. Önce hazırlamış bu dünyayı Allah-u Teala, biliyor musunuz? Bizim burada yaşamamız için. Çevrede anlattım bunu. Konferansımda söyledim. Aydın'da geçen cuma, işte bu saatte de oradaydık. Dedim ki Allah bu insanların yaşaması için önce bir fiziki çevre yarattı. Hava almak için. Şimdi hava almayan insan burada yaşayabilir mi? Yaşayamaz değil mi? İşte arkadaşlar, maneviyatta önce sadakatin çevresini hazırlayacaksın. O da sevginin havasıdır. Yoksa orada sevgi yaşayamaz. Ölür. Onun için Allah-u Teala bak burada hangi değeri koymuş? Sadakat değerini koymuş. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Demek ki itaat sadakatli oluyormuş. Devletine sadakat göstermeyen bir adam itaat etmiş olur mu? Nasıl itaat edecek orada? Ha, devlet adamı da halkına sadakat gösterecek yani. Verdiği sözde duracak. Neyle belli olur bu? Toplumun problemlerini çözerek belli olur. Demek ki sadakat insanların problemlerini çözmeye getiren en büyük güçtür. Sadakat yoksa bir adam problem yaratır. Çekine imzasını tanımaz. O birini tanımaz. Ticaret ölür, batar ki ticaret. Ticaret de, ekonomi diye bir şey kalmaz. Demek ki öyle bir değer sistemi ki burada Allah-u Teala öyle bir ilişki kurdu ki insanla Allah arasında bile sadakat arıyor. Peki burada neyin sadakatini arıyor? Şimdi deşifre edelim bu ayeti kerimeyi. Şimdi Allah'la kul arasındaki sadakati ele alalım buradakini. Onu hepsini anlattık, sosyolojik bakımından anlattık bunu. Allah-u Teala sadakatin birincisi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sadaka sözünde durmak demektir. Birincisi, Eles bezminde annemizin karnındayken Allah-u Teala bize onun Rablığını tanıyıp tanımadığımızı sormuş. Ve evet demişiz. Hah! Orada imza attın diyor o ezeli ervahta. Eles bezminde benim Rablığımı tanıdın. Şimdi devam et bakayım bu işi. Bu verdiğin sözü yerine getiriyor Allah'ta. Sadakat bu. Birinci sadakat bu. İkinci sadakat bu. Anlaşıldı mı? Yani benim Kur'an'ıma uyacaksın diyor Allah-u Teala. Sadakatini göstereceksin bana bakayım. Benim emirlerime uymuyor musun, uymuyor musun? İmza atmıştın yani ezeler vakta. O çekin imzasını yerine getir bakayım diyor Allah-u Teala. İşte bunu tatbik ettiğin zaman, Kur'an'a uyduğun zaman, eğer bir Müslüman kalkar da bir Müslüman kardeşiyle münakaşa ettiği zaman da, gel kardeşim bakalım Kur'an'da ne diyor bunu Allah-u Teala, bu işi bu Kur'an'a bir söyleyelim bakalım. Ha bile mahkemeye şuraya buraya düşmeden, avukata mavukata gitmeden, ha bu işi halledelim ya, bunu bitirelim diyorsan, ha işte sadakat var sende. Yok, işine geldiği zaman da Kur'an'a gidelim ama işine gelmediği zaman Kur'an'a lüzum yok canım, olmaz efendim. Namaz kılmak için Kur'an'a gidelim ama başka bir şey için Kur'an'a gitmeyelim diyorsan, olmadı, sadakati göstermiyorsun Allah'a sen. Demek ki sadakat Kur'an-ı Kerim'i kabullenmek ve hayata geçirmek olayıdır. Bunu ne anlattık şimdi? Beşerle insan arasındaki ilişkilerde anlattık. İşte değerli kardeşlerim, 1400 sene evvel Yüce Allah'ın Mekke'de kurduğu bu Kur'an Üniversitesi'nin elimden gelse bir Kur'an'la ilgili bir vakıf kurmak isterim. Ve onun kapısına da şunu yazmak isterim. Geçen asistanıma söyledim, orada bilmiyorum. Aristo yazmış akademisinin başına. Matematik bilmeyen buradan içeri giremez dedi. Ben de yazacağım onun başına. O vakfın başına. Orada ders vereceğim. Hurafeleri başından çıkarmayan adam buradan içeri giremez. Öyle bir yer kurmak istiyorum ya. Öyle bir okul kurmak istiyorum. Kendim oraya ders vereceğim. Demek ki sadakat kelimesinin manası buydu. O 1400 sene evvelki Mekke Üniversitesi'ni, Ümmül Kura dediğimiz o üniversite, Kur'an tarafından atılan üniversite, insanlığa önce Allah'a sadakati öğretiyor, sonra insanlar kendi sosyal hayatlarında, ticari hayatlarındaki sadakati, namustaki sadakati, iffetteki sadakati, aile hayatındaki sadakati öğretiyor. Allah'a sadakat göstermeyen bir adam hanımına sadakat göstermez. Sadakati öğretemezsek bu insanlara, bir kadın da beyine sadakat göstermez yani. Talebe hocasına sadakat göstermez. Ve aydın kesim dediğimiz insanlar da bu milletin örf adetine, kültürüne, dinine sadakat göstermez. Apık sapık şeyler yazarlar, insanların kalbini bozup giderler. Heyecanımı bağışlayınız. Vallahi heyecanlı olmak istiyorum ama başına gelirken olmuyor. Dolayısıyla Allah-u Teala burada sadakat denen değer sistemini, değerler sisteminde sevginin üzerine oturduğu, sevgiye bir fiziki çevre, manevi çevre oluşturan sadakattır. O sadakat kalkınca sevgi de oradan kalkıyor. Toplumda fertlerin birbirini sevmemesinin sebepleri sadakatin oradan çekilip gitmesidir. Toplum hayatından çekilip gitmesidir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bir kadın kendisine sadakat göstermeyen bir beyi, bir kocasını sevebilir mi? Sevebilir mi? Bana bunu söyleyebilir misiniz? İşte namusta sadakat, ticarette sadakat, sadakata sadakat. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ geliyor şimdi bu ayetten sonra. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Burada sosyolojinin temel kanunu koymuş buraya Allah-u Teala. İşte İslam sosyolojisi bu. Allah bir soru soruyor. Diyor ki فَهَلْ عَسَيْتُمْ. Hel burada Arapçada soru demektir. Soru, mi manasına gelen mi. Türkçe'de mi deriz ya. Bunu mu. Ha, o mu işte burada Arapçada hel'dir o. Aseytum. İntevelleytum. İntevelleytum iktidarı ele almak. Aseytum da ihtimal manasına veren bir İngilizce, Ersin Bey bildiği için if manasına gelir. If, şart. Öyle olursa, öyle olursa. Sa. Ha burada da Allah-u Teala aseytum kelimesini bunu kastediyor. Asa kelimesi Arapçada İhtimal bildiren bir manadır, bir kelimedir. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki in tevelleytüm iktidar demek, iktidarı ele almak demek. Siz iktidarı ele alırsanız en tufsidû fillerle yeryüzünde fesat mı çıkartacaksınız? Ve tukattu'u erhamekum ve siz sıla-i rahimi akrabalık bağlarını koparacak mısınız diyor. Müthiş bir olay. Aman Allah! Soruya bak sen şimdi. Soruya bak. Burada neyi anlatıyor biliyor musunuz? Burada sosyal hayatta siyasi kavgayı anlatıyor Allah-u Teala. Bakınız, bakınız. Şimdi ne kanunu getiriyor burada Allah-u Teala? Siyasetteki kavgayı anlatıyor burada. 1400 sene evvel bu kuralı koymuş. Yani devletin iktidarını ele almak isteyen gruplara hitap ediyor Allah-u Teala. Müthiş bir olay. Ve devletler arası hukuku da gündeme sokuyor bu ayetin içerisinde. Ben bunu görüyorum burada. Bundan konuşuyor şimdi burada bu ayet. Biz arkadaşız bundan. Bu arkadaş bana deşifre ediyor kendisini. Açıyor beni. Çünkü üzerine düşünmüşüm. Yıllarımı vermişim ben buna yani. Buna yıllarımı vermişim bu ayete. dünya insanlığının liderliğini yapacak, o liderliğe soyunan, o liderlik için mücadele veren millete hitap ediyor. Bir de bir toplumun içerisinde o toplumun devlet iktidarını, erk diyorlar şimdi buna, erk, devlet iktidarını ele almak isteyen gruplara hitap ediyor. Bakınız, hem beynel milel siyasetten bahsediyor milletler arası, hem bir milletin içindeki siyasi mücadeleye yön veriyor. Müthiş bir olay. Ne diyor şimdi burada? Bu iki boyutlu düşüneceksiniz bunu. Bir dünya çapında, bir millet içerisinde, bir toplum içerisindeki şeyi düşüneceksiniz. Diyor ki Allah-u Teala, şimdi bunu iktidarı ele aldığınız zaman iki şeye dikkat edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bak. İki şeye dikkat edeceksin. Bir, fesat yok. Fesat mı çıkaracaksınız diyor. Yani demek istiyor ki Allah-u Teala, insanoğlu siyasi mücadele yaparken bazı gruplar vardır ki fesatçılığı öne çıkarır. Fesat yaratmak için iktidarı ele almak ister. Rahatsızlık vermek ister o topluma. O dünyaya rahatsızlık vermek ister diyor. Ve tukatte'u erhamekum, ve akrabalık bağlarını, millet mefhumunu yok etmek ister diyor. Anlaşıldı mı? Bu iki bağla oynanmaz. Yani fertlerin kaynaşmış olmasını sevgi bağlarıyla oynayamazsınız. Sevgi bağları demektir. Fesat çıkarmak olayı budur. Ekonomik nizamı bozmak, siyasi sosyal nizamı bozmak, aile hayatını bozmak, toplum hayatını bozmak, tevhidi bozmaya fesat diyor Allah-u Teala. Fesat. Bu bağları mı keseceksiniz diyor Allah-u Teala. وَتُقَتِّوا اَرْحَامَكُمْ. Akrabalık bağlarını da kesecek misiniz? Ne demek akrabalık bağlarını kesmek? Ha, buranın açılımını yapalım şimdi. Arkadaşlar, akrabalık bağları dediğimiz zamanda akla ilk gelen evlatla anne babanın arasındaki bağları koparmak. Öyle bir kültür oluşturursunuz ki diyor, iktidarı ele alırsınız, öyle bir siyaset uygularsınız ki akrabalık bağlarını koparırsınız diyor. Ve ne yaparsınız diyor? Çocukla anne baba arasındaki bağları koparırsınız. Sıla-i rahimi, hakikaten akrabalık bağlarını koparıp götürürsünüz diyor. Ve bu zaman diyor, o zaman korkunç bir hal alır diyor toplum diyor Allah-u Teala. Akrabalık bağlarını koparmak ne manaya gelir aynı zamanda? Bakın ne manaya gelir biliyor musunuz? Siz dünyada öyle bir ahlaksızlık yaşarsınız ki, o dünyada insanlar öyle cinsel ilişkilerde bulunur ki, kardeş kardeşle evlenmeye başlar. Ve siz akrabalık bağını ortadan kaldırmış olursunuz. Bugün Rusya'da böyle olmuştur bu. Holozlar'da yetiştirdikleri erkek delikanlılar, kızlar, zaman geldi kardeş kardeşle ilişki kurdu arkadaşlar. İşte zinanın önlenmesinin sebebi budur. Buradan gidiyor işte Avrupa'da evleniyor, imam nikahıyla evleniyor, şurada evleniyor, kimse kimseyi tanımıyor. Sonra bir ara geri bakarsın, kardeş kardeşle cinsi münasebete bulunsa bunu kim önleyebilir? İşte akrabalık bağlarının koparılması bu demektir arkadaşlar. Bir boyutu da budur işte. Onun için Allah-u Teala zinayı önlüyor. Zinayı önlemenin sebepleri vardır yani, öyle bir şey değil bu. Gizli aşklar toplumda öyle insanların yetişmesine sebep olur ki hakiki evlat gayrimeşru evladı tanımaz ve ilişki kurarlar. Ve ne hal gelir o zaman toplumda, siz tasavvur edebiliyor musunuz? İşte bunun açılımı budur. Akrabalık bağının manası nedir bir daha? Akrabalık bağı bir kültür bağıdır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bir mahremiyet bağıdır efendim. Bir milletin kültürünü kopardığınız zaman o millet mahvoldu gitti demektir. Siz bu fesadı çıkarmak için bu bağları mı koparmak istiyorsunuz? Yalnız dikkat edin, dikkat edin. Bu kültür bağı dediğimiz zaman da aklımıza ilk gelmesi gereken nedir biliyor musunuz? Bir milletin kendi dilidir. Kültür dile bağlıdır. Siz dille oynarsanız, dili yozlaştırırsanız o milletin akrabalık bağlarını koparmış olursunuz. O millete fesat vermiş olursunuz. Bak bunu, bak neler anlatıyoruz burada, görüyor musun? Bir kelime bu, ha, bir kelime. Ama bana bunu söylüyor bu ayet-i kerime diyor. Bana böyle anlatacaksın beni diyor. Yoksa anlatmamış olursun diyor. Böyle cehaletle buraya girilmez. Demek ki bir milletin kültürünü kültür bağlarıyla, milli kültür bağlarıyla oynanamaz. O milli kültür bağını da en güzel ortaya koyan dildir, dil. Bu dediğimiz dil var ya, işte görüyorsunuz, sokaklara geziyorsunuz, şimdi hep İngilizce kelimeleri görüyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki Rum suresinde, ve min ayatihi halkus halkus semavati vel erdi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum inne fî zâlike le âyâtin lil âlimin. Bu ayete mana vereyim, bitireyim, ne yapayım? Allah diyor ki benim kaderimdir diyor Allah. Benim ayetlerimdendir. Kanunumdur diyor. Ne? Gökleri yaratmak, yeri yaratmak. Efendim? Tamam. Gökleri ve yeri yaratmam benim kaderimdir diyor Allah. Ayetimdir. Dillerinizi farklı yapmam da benim ayetimdir diyor. Renklerinizi de farklı yapmam da benim ayetimdir diyor. İnne fî zâlike le âyâtin lil âlimîn. Bilen insanlar için bunda ayetler vardır, ibretler vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki dilin farklı olması Allah'ın kaderiymiş. Yani Allah Arapçayı yaratmış, İngilizceyi yaratmış, Rusçayı yaratmış, Türkçeyi yaratmış. Bu benim kaderimdir diyor. Bu kaderle oynayamazsın. Demek ki bir milletin kültürünün temelinde dil vardır. Bu dili siz oynadığınız zaman bütün insanlar, o toplumun kültürüyle oynamış oluyorsunuz. Fesat çıkarmış oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala diyor ki siz iktidarı ele aldığınız zaman da yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını da koparacak mısınız siz? Ha? Evladı babasından ayıracak mısınız siz? Öyle bir kültür oluşturup da evladın anneye babaya saygısızlığını, talebenin hocaya saygısızlığını, halkın devlete saygısızlığını öğreneceksiniz. Bu bağları mı koparacaksınız diyor Allah-u Teala. Müthiş bir olay bu arkadaşlar. Müthiş bu ayet var ya. Bu ayet aynı zamanda beynelmiler bir siyaseti uyguluyor. Nedir o siyaset? Dünya liderliğine soyunan milletlere hitap ediyor. Dünya liderliğinizi elinize aldığı zaman da sakın ha diğer milletlerin akrabalık bağlarını koparmayın. Yeryüzüne fesat vermeyin diyor Allah-u Teala. Ve kültürle oynamanın nereye vardığını da 2. cüzün 10. sayfasında söylüyor. Ama ne yazıktır ki kusura bakmasın o ayet, onu söyleyemiyorum. Zaman bize müsaade vermiyor. İnşallah başka bir zaman size oraya gider onu anlatırım. Ne anlattık burada değerli kardeşlerim? Allah'a, peygambere, devlete itaat anlattık. Münakaşanın, tartışmanın insanın gücünü götüreceğini, toplumun gücünü öldüreceğini, rih kelimesi kullanıyor, rüzgar diyor. Ve bunu çok güzel söyledim size. Bir yerde kirlenme olduğu zaman da rüzgar olmasa oradaki insanlar ölür. İşte Allah-u Teala da bölünmeyi, tefrikayı sosyal kirliliğe benzetiyor, manevi kirliliğe. Onu alıp götürecek olan tevhid inancıdır diyor, diyor kardeşliktir diyor. Bu kardeşlik bağlarıyla sakın ha oynamayın diyor da. Anlatmıştık onu baştan. Efendim, ve sadakati anlattı Allah-u Teala. Sadakat denen değeri, ahlaki değerin toplum hayatına, kılcal damarlara varıncaya kadar kulun Allah'a sadakatinden, evladın babaya, hanımın kocasına, kocanın hanımına sadakatinden gidiyor. Ekonomik hayata varıncaya kadar bu sadakati anlattı. Ondan sonra esas dev gibi bir ayet geldi, karşımıza çıktı. Ve orada dedi ki, dünya siyasetinin, beynelmiler siyasete ve halk içindeki siyasi kavgaların, bölünmelerin, münakaşaların fesada ve akrabalık bağlarını koparabileceği,